तो कैसे हम अपक्व कच्चा अवस्था में भक्ति में अनिश्चित हो सकते, मतलब कभी कभी हम बहुत प्रेरित ऐसे लगते हैं और कभी कभी पूरा ऊब जाते हैं। तो कैसे हम स्थिर भक्ति में रह सकते हैं? और उस प्रसंग में बोला था कि हमारा संकल्प होना चाहिए भक्ति साधना करने में। तो इस प्रसंग में एक और बात है कि यदि हम भक्ति में कभी कभी इतना उत्साही नहीं है तो हम स्वयं को एक प्रश्न पूछ सकते, तो क्यों हम भक्ति में आए हैं? तो इस प्रश्न के विभिन्न उत्तर हो सकते हैं। एक उत्तर है कि जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, क्योंकि मैं कृष्ण का दास हूं, लेकिन हयार मायार दास खड़ी नाना अभिलाष, अभी मैं माया का दास हूं और इसलिए मुझ में असंख्य इच्छाएं हैं, वो सबों से मैं केवल दुख मिलता हूं और इसलिए मुझे भक्ति करने चाहिए। वो एक उत्तर है। तो सबका धर्म है, सब जीव का धर्म है कृष्ण सेवा करना, और केवल स्वधर्म आध्यात्मिक स्वधर्म पालन करने से हम पूरा प्रसन्न हो सकते हैं और कृष्ण भी प्रसन्न होंगे यदि हम स्वीकार करते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूं। तो इस भौतिक संसार में बंधन का मूल कारण क्या है? अज्ञान, अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुर्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम इस प्रकार श्री गुरु के चरण पर प्रार्थना करते कि मैं अज्ञान का अंधेरे में था और श्री गुरुदेव मुझको ज्ञानंजन प्रदान करके मेरे अंकों को खुले दिया और अभी मैं देख सकता हूं। ये एक रूपक है कि हम अंधा जैसे हैं और ज्ञान से हम अच्छी तरह देख सकते हैं। तो भक्ति में प्रवेश करने के पहले और बाद आंखों में से सब कुछ जो हम देखते हैं तो एक ही जैसे ही देखते हैं, लेकिन भक्ति में आने के पश्चात हम कैसे देखते हैं, किस विचार से देखते हैं, वो पूरी तरह पृथक होते हैं। तो जगत का दर्शन, जगत दर्शन है सामान्य माया मुग्ध दर्शन है कि इस जगत मेरा भोग्य भूमि है, ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। और गोलोक दर्शन है कि ईशावश्यम इदम सर्वम यत्किंचा जागतम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गृधा कस्य स्विद्धनम्, कि सब कुछ जो जगत में है ईश्वर जगन्नाथ की सृष्टि है और संपत्ति है और मैं भी जगन्नाथ का दास हूं और इसलिए मेरा कर्तव्य है और जगत में है सब कुछ जो है, तो ईश्वरीय का पालन करने के लिए कुछ कुछ उपयोग कर सकता हूं, लेकिन वास्तव में सब कुछ इनके है। तो वैष्णवों का सिद्धांत, वैष्णव सिद्धांत से हम सब कुछ जो देखते हैं हम दूसरी भावना से देखते हैं। तो क्यों ऐसे अप डाउन होते हैं वो? क्योंकि हम अज्ञान से प्रभावित होते हैं। इसलिए साधना में एक बहुत महत्वपूर्ण विधान है भगवत श्रवण। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को कहे, भक्ति के 64 मुख्य अंग, जिनमें चैतन्य महाप्रभु 5 को विशेष महत्व दिया, साधु संग नाम कीर्तन भगवत श्रवण मथुरा वा श्री मूर्तिर श्रद्धा सेवन, और विशेषकर भगवत के बारे में भगवत शास्त्र में बहुत प्रशंसा है। भगवत शब्द का अर्थ क्या है? जो भगवान का संबंध में है, भगवत संबंधित है, तो सब कुछ जो है भगवत संबंधित है, क्योंकि एक परिप्रेक्ष्य से सब कुछ भगवान से अभिन्न, सब कुछ इनकी सृष्टि है, सब कुछ वे पालन करते हैं और सब कुछ का संहार होगा भगवान के द्वारा। हम इस भौतिक जगत में है, ये भगवान की बाहिरंग शक्ति से गठित है, और भगवान और भगवान की शक्तियां अभिन्न है, शक्ति शक्ति मत और अभेद। फिर भी शक्ति और शक्तिमान में भेद है, भेद अभेद। जैसे एक दीप से तो प्रकाश आते है, तो वो प्रकाश दीप से भिन्न है और अभिन्न, दीप से बिना प्रकाश नहीं हो सकते, और दीप का मतलब जो प्रकाश देते हैं, तो इस प्रकार प्रकाश और दीप अभिन्न है, तो फिर भी दीप है और उससे अलग भी है प्रकाश। तो इस प्रकार भगवत तत्व ज्ञान समझना चाहिए। यदि हम भौतिक भोग विलासी जन का जगत दर्शन से सब कुछ देखते हैं, हम देखेंगे वो सब मेरा भोग है, मुझे भोग करने के लिए, और यदि हम इस भगवत तत्व विज्ञान से सब कुछ देखते हैं, तो भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जयते, हम वो भवबंधन का कारण अज्ञान जो है हम उससे मुक्त होंगे। तो इसलिए भागवत श्रवण महत्वपूर्ण है। भागवत का मतलब एक भागवत बड़ो भागवत शास्त्र और भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। भागवत शब्द का अर्थ है जो भगवान के संबंधित है, साक्षात संबंध। तो एक है भागवत, भागवत शास्त्र श्रीमद् भागवतम भागवत पुराण, और दूसरा भागवत है शुद्ध भक्त, जो हिंदी में भगत बोलते हैं। भागवत शब्द से हिंदी शब्द भगत आते है, और पूरा शब्द है भागवत। तो भगत ऐसे ही बोलते है, किसी साधु को भगत बोलते है, खास जो रामानंद संप्रदाय के है या निबाक संप्रदाय के है, वास्तव में भगवत का शब्द का अर्थ है भक्त भक्ति रस पात्र। तो भगवान कृष्ण रसमय है, रसो वायस, और रस आस्वादन करने के लिए भगवान और भक्त दोनों होने चाहिए, क्योंकि रस निकलते है परस्पर व्यवहार से। इसलिए भगवान एक होते हुए भी अनेक रूप में प्रकट होते, विस्तार करते बहुत। हम सब एक एक दृष्टिकोण से भगवान से अभिन्न है। ममाय वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम भी भगवान से अभिन्न है, भिन्न भी है। जो ब्रह्मवादी मायावादी है वे जोर से कहते हैं हम भगवान से अभिन्न है, तो हम भी बोलते, हम नहीं बोलते कि हम भगवान से पूरा अलग है, क्योंकि हमारा शाश्वत संबंध है भगवान के साथ। लेकिन भिन्नत्व भी है, हम भगवान से भिन्न भी है। दोनों विचार सही है। रास जिससे रास प्रेम का आदान प्रदान होगा, इसलिए जैसे हम भगवान से अलग, इस विचार को हम विशेष महत्व देते हैं और भगवान भी उसको विशेष महत्व देते हैं। तो भगवत श्रवण, इसका मतलब भगवत शास्त्र श्रवण करना, और विशेषकर भगवत शास्त्र भागवत भक्त से श्रवण करना। जैसे चैतन्य चरितामृत में एक वृत्तांत है कि चैतन्य महाप्रभु का संन्यास ग्रहण करने के पश्चात उनका पुरी धाम में निवास करने का समय, बंगाल से एक कवि आया था और एक नाटक, उन्होंने एक नाटक लिखी जो जगन्नाथ और चैतन्य महाप्रभु के बारे में थी, परंतु उसमें उमायावाद भूल धारणा डाला कि भगवान जगन्नाथ, भगवान चैतन्य महाप्रभु दोनों को भगवान मानते, तो वो अच्छा है। लेकिन उनका विचार था कि साधारण बद्ध जीव जैसे भगवान और उसका शरीर अलग है, मतलब भगवान के बारे में कुछ धारणा थी उनका मन में। लेकिन क्योंकि भागवत शास्त्र एक भागवत से नहीं सुने, शुद्ध भक्त से नहीं सुने, इसलिए वो उस समय भी प्रचलित और आज तक प्रचलित है, वो मायावाद दर्शन से प्रभावित है। मायावाद दर्शन का मूल विचार है, मूल सिद्धांत है, अपसिद्धांत है कि भगवान और ईश्वर और जीव में कुछ भी भेद नहीं है, जीव और ईश्वर समान है पूरी तरह। तो इस सिद्धांत भ्रमित है, क्यों इसमें बहुत भ्रम है। श्रील प्रभुपाद बंगाली में और अमेरिका जाने के पहले एक प्रबंध लिखी जिसको उसको नाम दिया मुनिगण मत भ्रम। मुनिगण, मुनिगण मतलब महिषि बुद्धिजीवी लो। तो बुद्धिमान होते हुए भी उनका मत भ्रमित हो सकते यदि सत्संप्रदाय में भगवत श्रवण नहीं करते, तो आप सब जो प्रचार करते हैं, विशेषकर आप सबों के लिए भागवत शास्त्र परंपरागत सिद्धांत के अनुसार, अर्थात श्रील प्रभुपाद के तत्पर्य के साथ श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहिए। भगवद गीता यथारूप में वो सब आध्यात्मिक ज्ञान है, सबका सारांश है। संक्षेप में सब आध्यात्मिक ज्ञान है और विस्तार रूप में श्रीमद् भागवत में है। तो विशेषकर आप जो प्रचार करते हैं, तो आप सबों का प्रतिदिन कुछ समय निकालना चाहिए श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए, नहीं तो आपका प्रचार से प्रभाव हो सकते, लेकिन इतनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ नहीं है। जैसे हम देखते हैं बहुत प्रचारक है, इस्कॉन एक प्रचार संस्थ है और बहुत संस्थ जो प्रचार करते हैं, कितने हैं, आर्ट ऑफ लिविंग, पतंजलि योग, ये बड़े बड़े संस्थ भी है और आंचलिक छोटे छोटे संस्थ भी है। तो जब पहले पहले भारत आया था तो बहुत से लोग से सुना था कि हिंदू धर्म में प्रचार नहीं होते, जो जन्म से हिंदू है तो हिंदू है, तो अहिंदू को हिंदू बनाना संभव नहीं है, ऐसे सुना था। तो श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश में इतना जबरदस्त से प्रचार किया कि आजकल बहुत बहुत संस्थे जो इस देश में परदेश में भी प्रचार करते हैं, और ऐसे उनका अलग अलग गलत सिद्धांत का प्रचार करते हैं, उसमें कुछ सही हो सकते हैं और कुछ असत हो सकते हैं। तो हमारा भाग्य है, ब्रह्मांड भ्रमित करो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, हमारा भाग्य है कि श्री कृष्ण की कृपा से हमें श्रील प्रभुपाद का मार्गदर्शन में है, इनके छत्र में शरण आश्रय ले हैं और वास्तविक सत्य जो श्रीमद् भागवत में है उनके बारे में हम अभी अवगत है। श्रीमद् भागवत का आरंभ में इस घोषणा है कि धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत सरानम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदं ताप त्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परायर ईश्वरः सद्यो हृदय अवरुध्यते चकृतिभिः शुश्रूषिभिस्ताक्षणात्। इस घोषणा है कि इस श्रीमद् भागवत में सब कपटी जो चलते अपधर्म अधर्म उपधर्म जो परम धर्म नहीं है वो सब इस श्रीमद् भागवत से प्रोजित पूरा हटाना है। इस श्रीमद् भागवत विशेष का परमहंस जन के लिए जिनके हृदय में कुछ भी ईर्ष्या नहीं है। ईर्ष्या का मतलब, ईर्ष्या का मूल क्या है? भगवान को ईर्ष्या करना, कृष्ण बाह्य मुख होया भोगवंच करे निकटस्ता माया तारे जपटिया धरे, कृष्ण को द्वेष करने से, द्वेष भाव करने से हम इस भौतिक जगत में आते हम राजी नहीं हो कृष्ण की सेवा करना, इसलिए हम इस भौतिक जगत में पतित है। तो परमहंस कौन है जिनके हृदय में कुछ भी द्वेष भाव नहीं है, और वो संभव है कैसे? भागवत होने से। भागवत अर्थात श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त। तो श्रीमद् भागवत शास्त्र कौन उसमें, किस प्रकार व्यक्ति इसमें रुचि लेंगे? परमहंस। और जो परमहंस नहीं है, और जो परमहंस जैसे विपरीत होते, ऐसे लोग अयोग्य है भगवत श्रवण करने के। केवल अयोग्य नहीं है, तो ऐसे लोग तो भगवत शास्त्र श्रवण करने में रुचि नहीं लेते। निवृत्त तारशाय रूप की अमानत भव सौदत छोत्र मनोभिरामत का उत्तम श्लोक गुणान वादत पुमान विरचित बिना पशुघ्नात। दशम स्कंद का आरंभ में श्री परीक्षित महाराज सुखदेव को बताया कि आप सुखदेव जो मुझको भगवत कथामृत पिलाते हैं, इतना मधुर है, अमृत अमृत है, भगवत कथा कथा अमृत है, तो इसका श्रवण करने में कौन रुचि नहीं लेंगे? कौन लेंगे, कौन नहीं लेंगे? जो निवृत्त तृष्णा है, ऐसे लोग भगवत कथा श्रवण करने में रुचि लेंगे। निवृत्त तृष्णा, इसका मतलब तृष्णा, तृष्णा वो एक नारी का नाम है भारत में। भौतिक तृष्णा क्या है? प्यास जैसे, मतलब आकांक्षा, भौतिक आकांक्षा, तीव्र आकांक्षा, जो सब भौतिक कामनाएं से निवृत्त है, मतलब वो सब छोड़ दिया। जैसे हम बोलते हैं तो वो एक आदमी जो किसी कंपनी में या बैंक में या होटल में चाकरी करते हैं और बुरे होने के पश्चात निवृत्त होते, तो ऐसे ही हम बुरे हो गया, बहुत जन्मों से हम तृष्णा लिए हैं भौतिक तथा कथित सुख में, तो वो सब छोड़ना है, वो सब देख लिया था, किया था और अभी वो सब छोड़ दिया था। तो ऐसे लोग रुचि लेंगे भागवत श्रवण में। वे परंपरा पद्धति के अनुसार कृष्ण कथा सुनेंगे, निवृत्त तारशाय रूप की अमानत भव। वो क्या है? वो एक प्रकार का अशोध है, तो बहुत प्रकार के अशोध, तो सिर का दर्द के लिए है, और कान का दर्द के लिए है, और डायबिटीज के लिए है, कैंसर के लिए है, तो एक प्रकार का रोग के लिए एक औषध नहीं है। किसी डॉक्टर अभी तक ऐसे मेडिसिन आविष्कार नहीं किया, वो मेडिसिन मृत्यु के लिए। तो डॉक्टर के पास जाकर यदि हम कहेंगे तो मुझे सिर दर्द है, ठीक है एस्पिरिन ले लो, और डायबिटीज के लिए दूसरा दवा, तो मृत्यु के लिए, मृत्यु के लिए नहीं। औषध है डॉक्टर सुखदेव गोस्वामी, डॉक्टर व्यासदेव हमको दिया है, माया मुक्त जीव नहीं कृष्ण स्वतः ज्ञान, जीवे कृपाई कृपा कोयले कृष्ण वेद पुराण। तो भगवान कृष्ण माया मुग्ध जीव मायामुग्ध जीव की दशा देख के बहुत कृपालु होकर हमको वेद पुराण दिया है और बभोषज छोत्र मनोभिरामत इस औषध उसका स्वाद कैसे है, तिक्ता है या कटु है, बहुत मधुर है, बहुत मधुर औषध है क्योंकि ये कृष्ण कथामृत है, क्योंकि इसमें परंपरा रीति के अनुसार उत्तम श्लोक का वर्णन है तो इतना बढ़िया है, इतना लाभप्रद है, तो कौन भगवत श्रवण में रुचि नहीं लेंगे जो आत्महा है, मतलब जो आत्महत्या करने वाले हैं वो एक प्रकार के पशुघ्न, पशुघ्न पशुघ्न का मतलब कसाई, जो एकदम निकृष्ट पाप करते हैं, जो कस हिंसा करते हैं दूसरे प्राणियों को, और जो आत्महत्या करने वाले हैं। आत्महत्या इस श्लोक में इस शब्द का अर्थ है जो आत्मा शब्द का मतलब क्या है, शरीर मन और जीवात्मा, तो जो जीवात्मा को हत्या करना चाहते हैं वे भी आत्मा हत्या करते हैं, मतलब आध्यात्मिक प्रकाश है जो आत्मा को पूरा बंद करना चाहते हैं वे आत्महत्याकारी है, अर्थात एक प्रकार के परमार्थिकवादी है जो बोलते हैं कि परम उपलब्धि है आध्यात्मिक स्तर, आध्यात्मिक जीवन के चरम स्तर है आत्मा, जिसका स्वभाव है चिन्मय चैतन्यमय, चेतन पूरा बंद करना, किसी चीज को देखना नहीं, सुनना नहीं, किसी व्यक्ति से कुछ संबंध रखना नहीं है, व्यक्तित्व पूरा बंद करना। तो लोग जो मुक्त होना चाहते हैं लेकिन भगवान की सेवा में रुचि नहीं है, भगवान की मुक्त होना चाहते लेकिन भगवान की सेवा करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है, तो ऐसे लोग अयोग्य है भगवत कथा सुनने के लिए। तो मुक्ति क्या है, वास्तविक मुक्ति क्या है, तो समझने के लिए भगवत से हमें सीखना चाहिए, मुक्तिर हत्वान यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित ही। मुक्ति का मतलब क्या, तो अभी हम इस भौतिक संसार में पुनरापि जननम पुनरापि मरणम हम बार बार अलग अलग शरीर धारण करते हैं, और मुक्ति का मतलब इस संसार चक्र से मुक्त होना, अर्थात और भी शरीर प्राप्त नहीं करना, तो वो सही है लेकिन और भी भौतिक शरीर प्राप्त नहीं करना का मतलब हमारा मूल स्वरूप आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, वो पूरी मुक्ति की परिभाषा है। तो ये सब भगवत तत्व ज्ञान है। श्रीमद् भागवत में तो सर्ववेदेतिहासानम सारम सारम ही उदाहृतम, शास्त्र में अलग अलग पंथा का वर्णन है, कर्म ज्ञान योग इत्यादि, तो सभी वेद शास्त्र का सारांश है इस श्रीमद् भागवत, जिसमें वेद्यं वास्तवम अत्र वस्तु जिसमें वेद का वास्तविक वस्तु है। वेद शास्त्र में अलग अलग प्रकार का विचार और प्रचार है जिसके अनुसार वेद पंथियों का आचरण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत का विचार है, श्रील व्यासदेव का अंतिम विचार है, उत्तम विचार है कि सब कुछ जो श्रीमद् भागवत का सिद्धांत के अनुसार में है, वेद शास्त्र में संकलित होते हुए भी वो सब कैथव धर्म है। मतलब वेद व्यास उन्होंने अलग अलग शास्त्र में काम ज्ञान योग को अनुमोदन किया, तो अयोग्य व्यक्तियों को प्रलोभन करने के लिए तो ऐसे करो उससे लाभ होगा। लेकिन नथे विदु स्वार्थ कथिंग ही विष्णु, सब लोग जो अभक्त है तो नहीं जानते कि उनका वास्तविक स्वार्थ होते हैं भगवान विष्णु की सेवा में। तो वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है और पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त ज्ञान है इस श्रीमद् भागवत में। इसलिए हमें श्रीमद् भागवत का श्रवण करने चाहिए और पाठ भी करने चाहिए जिससे हम हमारा स्वयं की साधना तो पूरी श्रद्धा से चलेगी। तो इस पर यदि हमारी निष्ठा होती है भगवान में तो हमारी भक्ति उस प्रकार अप डाउन नहीं होगी, वो अप रहेगा यदि निष्ठा हो। और वो निष्ठा आते हैं और पोषित होते श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्राप्त करने से। और प्रचार करने का मतलब क्या है, तो केवल लोग का संग्रह करना नहीं, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अलग अलग पार्टी करते, क्रिश्चियन मुस्लिम, तो वो ऐसे प्रचार करते तो और भी लोग हमारा दल में लाना, वो उसको प्रचार बोलते। भक्ति प्रचार है वो जीव जो अभी माया मुग्ध है तो उनका हृदय में परिवर्तन लाना। तो नहीं है कि केवल हम कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 300, 3000 में बड़ा प्रचारक बन गए हो। तो शील भक्ति संसार ठाकुर ने कहा और शील प्रभुपाद भी बोले कि इतने सा श्रम से वो इतने मठ और इतना बड़ा संघ बनाया था, तो ये सब चढ़ के यदि मैं सिर्फ एक जीव को शुद्ध भक्त बना सकता फिर मेरे सब परिश्रम सफल मानता। तो हम प्रयास करते, ऐसा नहीं है कि हम विस्तार प्रचार का विस्तार नहीं करेंगे, प्रचार का विस्तार होने चाहिए लेकिन उसकी विधि मजबूत होने चाहिए। हम क्या कहते हैं प्रचार में, जिससे हृदय में परिणाम होगा। हम बहुत से लोग भारत में, भारत के बाहर भी, अमेरिका में, आधुनिक अमेरिका में भी बहुत से लोग कीर्तन करने के लिए उत्साही होंगे, तो अच्छा है, हमें कीर्तन करने चाहिए, राशि यात्रा वो सब करने चाहिए जिससे लोग का प्रारंभिक आकर्षण होगा भक्ति में। लेकिन वो भक्ति तत्व ज्ञान वो भी देना चाहिए, नहीं तो लोग जो कीर्तन कर उसमें आनंद लेते फिर उसके बाद टीवी देखने से आनंद लेंगे और दोनों को आनंद मानते और दोनों में क्या फर्क होना चाहिए तो नहीं समझते। हाँ, मैं टीवी देखने, मुझे टीवी देखना पसंद है और काफी टीवी देखे, वो अभी वो हरि कृष्ण कीर्तन हो रहा है, ठीक है, वो उसमें भी आनंद लेता हूं, कुछ पुण्य भी होगा जिससे भावी जन्म में मेरा और बड़ा टीवी होगा। शायद ऐसे ही सोचते, मुझे मालूम नहीं, सब लोग का मन में है, सब बकवासी है। तो जिससे हम अच्छी तरह पूरी तरह समझ लेंगे कि मैं कृष्ण का दास हूं, इसलिए हमें भगवत श्रवण करने चाहिए और भगवत पाठ करने चाहिए बार बार। मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण का दास हूं, बार बार कहने चाहिए। और खाली कहना नहीं, तो वो सब सत्य ज्ञान जो भागवत में है वो सब व्यक्त, तो उसको समझना चाहिए। तो हम पॉलिटिकल पार्टी का मंत्र जैसे हम नहीं बोलते, तो राहुल की जय हो, राहुल की जय, कृष्ण की जय हो, ऐसे तो नहीं है। तो हम क्यों कृष्ण की जय हो कहते, इसको समझना चाहिए। कृष्ण कौन है? वे परमेश्वर परम पुरुष है। कैसे परम पुरुष है? वो सब जीव इनके अधीन है, इनकी बहिरंग शक्ति से विशाल जगत की सृष्टि पालन और प्रलय होते हैं। वे सब के हृदय में विराजमान है, अंतर्यामी के रूप में वे सब कुछ जानते हैं, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल में। तो इस प्रकार समझने चाहिए, तो कृष्ण कौन है और मैं कौन हूं? मैं कृष्ण का दास हूं। तो क्यों मैं इस भौतिक संसार में हूं? क्यों क्यों क्यों? अपना दोष से। तो इस प्रकार हमारी दूषित बुद्धि को सुधार करना चाहिए। इसलिए हमें श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए और दूसरों को सुनाना है, सबको सबको बुलाना है कीर्तन में और भागवत श्रवण उसमें भी। तो केवल भारत में नहीं, तो सभी देश में हम देखते हैं कि विशेष का प्रसाद के लिए लोग उत्साही है प्रसाद लाना और कीर्तन के लिए, कीर्तन के लिए इतने सारे लोग नहीं आते जो प्रसाद लाने के लिए आते, लेकिन बहुत से लोग कीर्तन अच्छा लगते, तो वो बहुत अच्छा है। तो कीर्तन करो, प्रसाद लो, इससे भगवान की कृपा मिलेगी। कौन लोग उत्साही है भगवत तत्व ज्ञान श्रवण करने के लिए, लेकिन जो लोग ध्यान से नियमित रूप से भगवत कथा सुनते हैं, तो ऐसे लोग तो वास्तविक भगवत हो सकते। ऐसे लोग तो कीर्तन करने से, प्रसाद लेने से पूरा कल्याण मिल सकते। तो इसलिए हमारा प्रचार में एक बहुत प्रकार से प्रचार करने हैं, मौखिक प्रचार होते हैं, प्रसाद वितरण, रथ यात्रा आदि महोत्सव बनाना। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि सभी प्रकार का प्रचार में सबसे महत्वपूर्ण है इनकी पुस्तकों का वितरण, क्योंकि उससे लोग ज्ञान मिल सकते हैं, जिससे जीवन में परिवर्तन होगा। जिसमें हृदय में परिवर्तन हो सकते हैं। और विशेषकर श्रीमद् भागवत पूरा सेट का वितरण करने चाहिए, तो सभी प्रकार भगवद गीता यथारूप, जीवन का स्रोत जीवन, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, ये सभी पुस्तकें का वितरण करने चाहिए। और यदि आप श्रीमद् भागवत पूरा सेट वितरण करेंगे तो उससे विशेष प्रभाव पड़ेगा। और हमें स्वयं श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि उसमें भगवत तत्व ज्ञान है और वो रास है, भगवत रास है जो सब जीव चाहते हैं। तो मनुष्य जीवन में हम आहार निद्रा भय मैथुन करते हैं और इंद्रिय सुख के लिए आइसक्रीम खाते हैं, टीवी देखते हैं और बेकार नाचना करते हैं, संगीत सुनते हैं। वो उठकर शरीर में उठ कैसे आनंद मिलते, वो उसको क्या बोलते हैं, थॉर्न कंटक उसको खाते हैं जिससे उनका जीभ से खून आते है, वो खून का स्वाद से अच्छा लगता है। और सुआ थाती खाने में आनंद लेते है। तो सब आनंद चाहते है, वास्तविक आनंद है कृष्ण भक्ति रस में। तो वो रस है श्रीमद् भागवत में। सर्व वेदांतम सारम ही श्री भागवतम इष्यते, तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। तो सब वेद शास्त्र का सारांश है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत से हम क्या समझते कि हम सच्चित आनंदमय है, और श्रीमद् भागवत में वो परमानंद का वर्णन है। वो परमानंद क्या है, भक्ति रसामृत सिंधु में है। तो भक्ति रस आस्वादन करना श्रीमद् भागवत की मुख्य वाणी है। और जो भगवत रस, इस भगवत रस एक बार पी लिया भगवत रसामृत, तो कभी भी दूसरे विष जैसे अन्य रसों से आकृष्ट नहीं होंगे। कृष्ण तुल्य भगवत विभु सर्वश्रय, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कय। इस श्रीमद् भागवत कृष्ण से अभिन्न है। भगवान कृष्ण विभु है अर्थात सर्वशक्तिमान और सबको आश्रय दाता है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत भी, और भगवान असीम है, इस प्रकार भी श्रीमद् भागवत का हर एक श्लोक में हर एक शब्द में असंख्य अर्थ है। मतलब हम अलग अलग परिप्रेक्ष्य से भगवान को समझ सकते। जैसे कुछ भक्त भगवान को अपना पुत्र जैसे भक्ति करते, लाडू गोपाल, और कुछ भक्त राम के रूप में, कुछ भक्त द्वारकाधीश कृष्ण उस रूप से आकृष्ट है। तो भगवान के अनेक रूप है लेकिन एक ही भगवान है। तो श्रीमद् भागवत का हर एक श्लोक में हर एक अक्षर में बहुत बहुत अर्थ है। तो वास्तविक अर्थ है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, ऐसे चांश कला पुंग कृष्ण स्तु भगवान स्वयं। तो इसको समझना चाहिए पहले श्रीमद् भागवत से। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत तो किसी साधारण साहित्य से पूरा अलग है। किसी ग्रंथागार में तो बहुत बहुत ग्रंथ रखे हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत तो किसी साधारण बुद्धि से उद्भूत साहित्य नहीं है। भारत के इतिहास में कालिदास, भावभूति, उनका नाम महान है, और आधुनिक युग में रविन्द्रनाथ ठाकुर, तो दुष्ट सरस्वती से उन्होंने वर्म, मतलब मायक सरस्वती से सब तो वर मिला। वो सुंदर साहित्य रचना करने के लिए, लेकिन श्रीमद् भागवत तो एक पूरा अलग श्रेणी पर है, क्योंकि श्रीमद् भागवत पूरी तरह आध्यात्मिक है। इस श्रीमद् भागवत में केवल भगवान, भगवान के भक्त और भक्ति, ये सब विषय है। भौतिक साहित्य पढ़ने से और उसमें रुचि लेने से बाबा बंधन और ज्यादा मजबूत होते, और श्रीमद् भागवत में रुचि लेने से भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते, हम मुक्त होते हैं इस भव बंधन पुनरापि जननम पुनरापि मरणम से। तो चूंकि श्रीमद् भागवत इस भौतिक जगत की साहित्य से अलग है, इसलिए हरे कृष्ण क्या हुआ, चूंकि श्रीमद् भागवत आध्यात्मिक चिन्मय साहित्य है, इसलिए जड़ बुद्धि में से भागवत का अर्थ समझना नहीं है। बुद्धिजीवी लोग तो रविन्द्रनाथ ठाकुर, शेक्सपियर इत्यादि साहित्य की साहित्य समझ सकते, लेकिन जड़ बुद्धि से श्रीमद् भागवत का अर्थ समझ नहीं जाता। श्रीमद् भागवत तो भगवान की कृपा प्राप्त करने से हम समझ सकते। श्रीमद् भागवत तो श्री भगवान से अभिन्न है, और श्री भगवान अचिंत्य है, हमारी बुद्धि से अतीत है। केवल इनकी कृपा से हम थोड़ा सा उनके बारे में समझ सकते हैं। तो इसलिए ज्ञान प्रयास मुदपस्य नमंत एव जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीय वार्तम स्थाने स्थित श्रुतिगतांग तनुवांग मनोभिय ये प्रायश जित जितोप्यपि थैस्त्रिलोक्यम्। कि मैं अपनी बुद्धि से सब कुछ समझ लूंगा, मैं ज्ञानी हूं, ऐसे अभिमान चढ़ के नम्र होने चाहिए भगवत कथा सुनने में, समझने से। नम्र, नम्र का मतलब क्या है? नम्र का मतलब बुद्धिमान होना, इस प्रकार बुद्धिमान स्वीकार करना कि मैं बहुत बहुत बहुत बहुत छोटा हूं। वो वास्तव में वो नम्रता नहीं है, वो साधारण बुद्धि ही है। तो नम्र होने चाहिए, स्वीकार करने चाहिए कि मैं शक्ति बुद्धिहीन, मैं अति दीन हूं, और इस भावना से हमें पूरा जीवन उत्सर्ग करने चाहिए भगवत का श्रवण करने में, भगवत भक्तगण की सेवा करने में, और इस प्रकार हम केवल भव बंधन से मुक्त नहीं होंगे, हम वो अजित भगवान जीत करेंगे, पराजित करेंगे भक्ति भाव से। श्रीमद् भागवत का सर्वोच्च उपदेश है, जो पूरा अचिंत्य है, कि श्री भगवान जिनका नाम भगवान से, जिन जिसकी परिभाषा से और सब लोग और सब कुछ जो है वशीभूत होते हैं, वो सर्वशक्तिमान भगवान इनके भक्तों की भक्ति से वशीभूत होते हैं। ये अचिंत्य है। अचिंत्य कैसे भगवान विशाल जगत की सृष्टि करते हैं, वो अचिंत्य है, हमारी बुद्धि से अतीत है। लेकिन वो भगवान का सर्वश्रेष्ठ गुण नहीं है, वो भगवान जो इतना महान ही है, जो हमें माप नहीं कर सकते, मापने का प्रयास हास्यास्पद होते। यदि हम अपनी बुद्धि से ही प्रयास करते भगवान की महिमा का मापना, लेकिन वो भगवान के सबसे बड़ा गुण नहीं है, वो तो कुछ नहीं है, कुछ भगवान के लिए वो तो कुछ नहीं है। भगवान के सबसे बड़ा गुण है कि वे अपने शुद्ध भक्तों की भक्ति से वशीभूत होते। जैसे यशोदा माता नायम सुखापो भगवान नश्रेराप्यंग संशया प्रसादम ले भी रे गोपी यथा प्राप्य विमुक्ति दात। सुखदेव गोस्वामी स्वयं आश्चर्य लग रहे थे यशोदामाई का गुणगान करने में, कि नवरिंचो न कि ब्रह्मा जी शिव जी लक्ष्मी जो भगवान की पत्नी है, तो वे सब महान महान व्यक्ति है, महान महान भक्त है, लेकिन ऐसी कृपा जो यशोदा माई मिली कि वो भगवान जो सबको नियंत्रण करते, वो भगवान राशि से उनको बंधन किया है, कैसे संभव है? और यशोदा माई कौन है? एक गांव की नारी है, तो बड़ा व्यक्ति नहीं है। लेकिन उनकी महिमा शिव ब्रह्मा और लक्ष्मी से अधिक है। तो ये श्रीमद् भागवत की वाणी है, लेकिन जड़ बुद्धि से इसको समझना संभव नहीं है। तो इसलिए ये सब बात सुन के कुछ लोग तो अविश्वास करते हैं। इसलिए तो श्रीमद् भागवत का गुह्य उपदेश तो सबको बताना नहीं, सबको बताना चाहिए कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, लेकिन भक्ति के रहस्यों तो भक्तों के बीच में चर्चित होने चाहिए, अभक्तों नहीं है, क्योंकि अभक्तों ये सब बात सुन गए तो निंदा करेंगे और ये श्रीमद् भागवत को नहीं मानेंगे। लेकिन जो नहीं मानते, भगवत जैन माने से जवन सम जन्मे जन्मे आचे थार शास्त्र आचे जन्मे जन्मे प्रभु जम, चैतन्य भागवत में ये विचार है कि ओ जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को नहीं मानते तो वो यावन है, वो एकदम नीचे और यमराज से प्रति जन्म में यमराज से वो यंत्रणा मिलेगा। तो भागवत श्रीमद् भागवत में विश्वास होने चाहिए। तो हमारा भक्ति प्रचार के साथ एक मुख्य उपदेश है कि वेद शास्त्र वास्तविक ज्ञान है और वेद शास्त्र में श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवतम है। लेकिन वो भागवत तो भक्तों में से समझना चाहिए, नहीं तो संभव नहीं होगा। तो ज्यादा बुद्धि यूनिवर्सिटी शिक्षण से वो सब समझ नहीं है, वो सब समझना नहीं होगा। तो श्रीमद् भागवत भक्तों से सुनना चाहिए। उपगीयमानत उप इस शब्द का मतलब परंपरा में से। श्रीमद् भागवत तो गुरु भक्तों से सुनना चाहिए। भक्त का मतलब जो भक्त के संप्रदाय में है, संप्रदाय विहीना ये मंत्र स्थे निष्फला मथा, ये सब श्रीमद् भागवत मंत्र तो सांप्रदायिक परंपरा साधु जन से सुनना है। इसका मतलब क्या है कि भगवान हमारा संप्रदाय में ब्रह्मा जी को भगवत तत्वार्थ बताए, कृष्ण होते चतुर्मुख होय कृष्ण सेवन मुख, ब्रह्म होते नारद रमति नारद होते व्यास मध्व कहे व्यास। तो इस प्रकार कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी को बोले, ब्रह्मा जी नारद को, नारद को व्यास, व्यास को मध्व, और इस प्रकार वो श्रीमद् भागवत का अर्थ जो कृष्ण भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को बोले वो अर्थ ब्रह्मा जी नारद को बोले, नारद को व्यास, और इस प्रकार शुद्ध भक्तों में से श्रीमद् भागवत का वास्तविक अर्थ हम मिलते हैं। और आधुनिक युग में हम सब श्रील प्रभुपाद के द्वारा और श्रील प्रभुपाद के प्रतिनिधियों के द्वारा श्रीमद् भागवत की वास्तविक वाणी हम सुन पाते हैं। और अभक्तों से सुना नहीं। अभक्त का मतलब क्या है? अभक्त अलग अलग प्रकार है। एक प्रकार है इस अभक्तों से सुनना नहीं, इस उपदेश का मतलब क्या है? इस उपदेश तो अभक्तों क्यों श्रीमद् भागवत कथा कहेंगे? श्रीमद् भागवत में तो भगवान और भक्तों और भक्ति यही विषय है और कुछ नहीं है, तो अभक्तों क्यों कहेंगे? लगते है कि केवल भक्तजन कहेंगे श्रीमद् भागवत, तो नहीं है। कुछ लोग है जो भागवत कथा का अभिनय करते हैं क्योंकि उससे भौतिक लाभ मिल सकते, उससे प्रतिष्ठा मिल सकते। तो लोग जो भागवत कथा सुनाते हैं और उससे उनका गृहमेदी जीवन चलाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति सुखदेव जैसे नहीं। सुखदेव इतना विरक्त है कि पोषक भी नहीं पन, तो हमें जैसे समाज में मर्यादा रखने के लिए हम वैसे नहीं करेंगे, लेकिन उनका आदर्श से हम समझ सकते हैं कि सुखदेव गोस्वामी तो कोई भौतिक भोग विलासी गृहमेदी नहीं थे। श्रीमद् भागवत कथा परीक्षित को सुनाया जिससे परीक्षित का कल्याण हो सकता, और सुख गोस्वामी भी उपस्थित थे, सुख गोस्वामी शौनक ऋषि को बताए, और इस प्रकार हम परंपरा में से श्रीमद् भागवत की वाणी मिलते हैं। तो सुखदेव जैसे, सुख गोस्वामी जैसे, शौनक ऋषि जैसे और शिल प्रभुपाद जैसे, वो वक्ता तो निस्वार्थ होने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति स्वार्थ से भगवत कथा परिवेशन करते हैं तो ऐसा व्यक्ति की भागवत व्याख्या सुनने से क्या होगा? वो सर्पो चिष्ट दूध पिन्ने जैसे होते हैं। अवैष्णवं मुखोद्गीर्णं भूतं हरिकथामृतं श्रवणं नैव कर्तव्यं सर्पो चिष्ट यथा भयम्। तो भगवत कथा अमृत है। तो एक उदाहरण है, जो अमृत का मतलब दूध, दूध भी अमृत है। तो दूध पीने से शरीर की पुष्टि होती है, लेकिन वो दूध, एक ग्लास दूध यदि एक सांप उससे कुछ पीते है तो उच्छिष्ट दूध में विष रहेगा और वो दूध पीने से शरीर की पुष्टि नहीं होगी, मृत्यु होगा। तो इस प्रकार यदि हम श्रीमद् भागवत अभक्तों से सुनेंगे तो आध्यात्मिक पुष्टि नहीं होगी, विपरीत होगा, अपराध होगा। तो इसलिए हमें भागवत श्रवण करना चाहिए, और विशेषकर श्रवण और कीर्तन करने का इस शिविर आयोजित है। तो यदि हम श्रील प्रभुपाद कि भागवत नियमित रूप से अध्ययन करेंगे तो हम समझ सकते हैं। तो भक्ति क्या है, भक्ति का नाम है अभक्ति क्या है, और इस प्रकार हमारा स्वयं की भक्ति साधना अच्छी तरह चलेगी और हमारा प्रचार में शुद्धता होगा। तो इसलिए आप सब जो यहाँ आए हैं भक्ति प्रेरणा मिलने के लिए, आप सबों को मैं कहता हूं जिससे आप सब सदैव पूरा प्रेरित रहेंगे। तो सोलह माला जब कीजिए, श्रील प्रभुपाद की पुस्तक नियमित रूप से पाठ करो, और सब भक्ति नियम अच्छी तरह सख्त पालन कीजिए। सत्संग, हमेशा सत्संग में रहो, और इस प्रकार आपका भक्ति जीवन बहुत बढ़िया होगा और आप इतना प्रेरित होंगे कि आप दूसरों को भी प्रेरणा दे सकेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।